Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Сёння ж работы у Бахрэвіча было яшчэ шмат. За брамай ён збіраўся пусціць каня на поўны галоп, як раптам высунулася за стадолы і заступіла яму дарогу Хрысціна. У летнім празрыстым змроку ён пазнаў яе адразу. Не ў пару яна з'явілася. Калі ж аднак напаўголаса паклікала: «Пані, пані, пачакай крышку!» Ён затрымаў каня і трошкі злосна адгукнуўся. «Добры вечар, Хрысціна! Ну, чаго ты зноў хочаш?» Яна не хацела гаварыць з ім на фальваркорным дзядзінцы, але тут заступіла яму дарогу, бо саромілася гаварыць з ім на людзях. Гады ішлі. Яе твар састарэў, яго дочкі, яе сыны дарослыя, што ўжо там. Але саромілася ўсё. Здавалася ёй, што не толькі людзі, але і дрэвы, і птушкі з іх смяяліся б. Кінуў. Узяў і кінуў, з двума байструкамі кінуў, а баба яшчэ лётае за ім. А яна за ім ніколі не бегала. Ніколі з таго часу, як яе з-пад сваёй страхі выправіў і іншую узяў за жонку. Лепш бы яна пад зямлю правалілася, чым бегаць за ім. Толькі ў сіроцкім яе жыцці, без сваякоў і зычліўцаў, з двумя хлопцамі на карку здараліся сітуацыі, у якіх патрэбна была ёй парада, дапамога. І даўнія-даўнія ўспаміны, што яшчэ час ад часу ўсплывалі на дне яе душы, штурхалі яе да яго, па ягоную дапамогу і ягоную параду. Цяпер, калі ён сядзеў на кані, стройны, крамяны, моцны ў доўгіх да каленях адзеннях і з драбнай шапачцы, яна стаяла каля ягонага сядла, худзенькая, несмелая, босая, з пасмамі валасоў, што выбіваліся з-пад хусткі, на маршчыністы завялы лоб. Несмела і прыцішаным голасам расказвала яна яму пра свой вялікі клопат. Ці той іх адвакат з Ангроду, той Капроўскі, сапраўды можа выратаваць Піліпку ці не? Ці не прападуць яе грошы? Ці даваць яму іх больш? Вы ж, пане, ведаеце гэтага адваката. Ён нядаўна ў вас гасціў, Мікалай яго ведае, а Мікалай ўжо вельмі разумны і добры чалавек. Але ж вядома, чалавек жа можа памыліцца. Што мне рабіць? Бахрывіч пра таго адваката, якога ведаў Мікалай, меў самае добрае ўражанне. Можна нават сказаць, што ягоны розум, адносіны, элегантнасць абуджалі ў Бахрывічы пэўную павагу. лічыў яго зрэшты ўжо амаль сваім зяцем, але, нягледзячы на неспакой, цярпліва выслухаў кароткія пытанні жанчыны, лагодна сказаў тое, у чым сапраўды быў абсалютна перакананы, а менавіта, што больш спрытнага і больш уплывовага адваката, чым Кампроўскі, не толькі ў Ангродзе, але на ўсім белым свеце няма. Калі ўжо што-небудзь у чыім-небудзь інтарэсе можна зрабіць, то ўжо ён сапраўды зробіць, але вось без грошай на свеце нічога не робіцца. Колькі ён ад іх, ад Хрысціны запатрабаваў, і колькі яна мела тых грошаў і магла яму даць, Бахравіч не спытаўся, як таксама не падумаў пра тое, што ці праўда магчыма праз якія-небудзь захады затрымаць у родных мясцінах хлопца, якога кудысьці высылаюць. Але хіба каб дзень і ноч над гэтым раздумываў, усё роўна выйшла б тое самае. Проста зусім не ведаў, было гэта мажліва ці немажліва. Здавалася яму, а чаму ж немажліва? За грошы, ды з такім спрытам, які ёсць у Капроўскага, яшчэ з такімі сувязямі ўсё можна зрабіць. І сказаў гэта Хрысціне, і з вышыні свайго сядла, гледзячы на яе, спытаўся. «Ну што, як табе там? Не надта дрэнна з Ясюкамі жыць, га?» Яна не адказала, як ніколі не бегала за ім, ніколі не расказвала яму, як ёй жылося, добра ці дрэнна. Пыталася часам пра што-небудзь, пра які ратунак для сына, папрасіла, да і годзе. Што ёй з таго, што яму раскажа? Ці ж ён пашкадуе яе? Не пашкадаваў маладой, то цяпер састарэлай тым больш шкадаваць не будзе. Дабраноч, Хрысціна, развітаўся Бахрэвіч, ад'язджаючы. Едзьце, пане. «Счасліва!» – адказала яна, але не адышлася. Ён пусціў каня хуткім галопам і, моцна трымаючыся ў сядле, аддаляўся і знікаў ва ўсё больш густым змроку. У паветры паступова сціхаў тупат конскіх капытоў. Яна, падпёршы далонню шчаку, стаяла ўсё на тым самым месцы, дзе толькі што размаўляла з ім. Да зорак, якіх ужо шмат засвяцілася на небе, яна вачэй не ўзняла. О не, яна глядзела ў зямлю. У зямлю, змочаную расой, як слязамі, у зямлю, на якой вырасла, як адзінокая травінка, людзям для патаптання, для сораму і клопату. Успаміны, якія на дні яе душы пад тоўстым пластам клопатаў, сораму і працы, увесь час затоены жылі, пры тупаці конскіх капытоў, якія ўсё аддаляліся і аддаляліся, цяпер разварушыліся і разбалеліся. Апушчаныя да зямлі яе вочы былі сухія, але пад грубай кашуляю запалых грудзях расплакалася нечакана незагойная рана. І некалькі разоў яна ціха паўтарыла: «Едзьце, пане, шчасліва! Едзьце, пане, шчасліва! Едзьце, шчасліва!» «З Богам!» І былі гэтыя словы яе як дараванне і блаславенне. Праз некалькі хвілін Раптоўна ў яе вачах паўстаў воблік маладога хлопца, стрыжанага па-салдацку, бледнага, хударлявага, з вачыма падобнымі да кветак льну. Нявольнік толькі і нічога больш. Сумны, як бы трошкі заплаканы, і кавалак салдацкага шыняля засвяціўся металічным гузікам. Хрысціна сарвалася з месца і подбегам рушыла да чацвертака. І зараз у яе душы нічога не было, апрача тысячу разоў паўтаранага слова. Сын, сын, сын, сын. І радасць, якая кружылася наўкол гэтага слова, бо яго можна выратаваць. Бахрэвіч сказаў, што той іх адвакат вялікі чалавек. Яна і перад тым сама сабе думала, што калі Мікалай так кажа, што пэўне праўда, але Бахрэвіч лепш яго ведае і яшчэ разумнейшы за Мікалая, а тое самае і гаворыць. І таму яна верыла. У чацвертаку, як толькі павячэрылі і заснулі дзеці, Ясюк падсеў да жонкі, якая ўсё яшчэ нездаровая сядзела на адзіным тут ложку, засцеленым сенам і грубым палатном. І пачалі абое вельмі ціха і ажыўлена гаварыць. Ясюк успамінаў пра Мікалая, ад якога вярнуўся перад самай вячэрай, і чухаў сабе патыліцу, і цяжкімі сваімі рухамі паказваў заклапочанасць і трывогу. Галіна, як было відаць, з нечага цешылася і на нешта мужа намаўляла. Пасля тых нешчаслівых родаў яна часта кашляла, і колькі разоў ішла ў яе з рота кроў. Ясюк гэтага кашлю не выносіў. Казаў, што калі яго чуе, то яму пад сэрцам нешта круціць і круціць. Шыруба не шыруба, казаў, а ў так укручваецца пад сэрца. Таму цяпер, калі Галіна, пераконваючы яго ў нечым, просячы яго, зайшлася кашлям, Ясюк устаў і сказаў: «Ну, добра, добра, пайду, занясу яшчэ, рызыкну. Можа, Бог злітуецца, пацеху пашлі. А ты, баба, як узрадуешся, дык і выздравееш, можа». «А пэўне», – адказала Галіна, – «мусіць, радасць. Гэта наймудрэйшая знахарка, найлепей лечыць», – сказала Галіна. «Але», – пацвердзіў муж, і яны пераглянуліся. Яна узрадаваная усміхалася яму сваім бледным, лагодным ротам, а ў яго раз'ясніўся прыкрыты цёмны густой чупрынай лоб. «Можа, пан Бог злітуецца і пашле суцяшэнне», – паўтарыў ён. Потым, калі Ясюк з жонкай заснулі, Хрысціна і Антосік усунуліся ў камору. Там, як і 3 месяцы таму, кабета села на падлогу і адчыніла куфар, а малады парабак, стоячы за ёй, трымаў у руках запаленую лучыну. І так, як 3 месяцы таму, паказалася са дна куфра панчуха ўжо толькі на 2/3 напханая грашыма. Хрысціна выцягнула з яе спачатку 2 паперы, пажоўклай, складзенай у 4 столкі, спаважна адклала іх у бок і пачала лічыць медныя і срэбныя манеты. І гэтак сама, як і тады, Антосік дапамагаў ёй лічыць, але калі ўжо яна адлічыла патрэбную суму, зазірнуў у глыбіню панчохі і з нейкім ваганнем у голасе сказаў: «Мама, а тое, што засталося, значыць, ужо маё». «Тваё, сынку, тваё», адказала Хрысціна і задумалася на хвіліну. «Вось табе і пахаванне з ксяндзом, харугвамі. Вось табе і прыгожая труна, мама. Вось табе і крыж на магіле, прыгожа маляваны. Як сабака жыла, як сабаку, цябе пахаваюць». «Ой, Піліпка, Піліпка», адказала Хрысціна. «На смерць я сабе тыя грошы хавала, на годную смерць, хрысціянскую, на магілку прыгожую, каб сорам мне узнагародзіла, якія за жыццё піла. Але, Божья воля, смяротныя гэтыя грошы мае на твой ратунак, дзіця ты маё, аддаю». Некалькі слязінак скацілася з яе вачэй на медныя і срэбныя манеты. Антусік слухаў яе шэпты з панурым выглядам. Калі Хрысціна асцярожна і з пашанай засунула пажоўклыя паперы у звыклую для іх схованку і бралася ўжо завязваць панчоху, парабак раздражнёны неяк зласнавата буркнуў: «Але маіх то ўжо, мама, адсюль не бярыце грошаў. Каб там невядома што, не бярыце. Досыць уж вы ўжо надаваліся, Піліпку. Хай і мне ж трошкі застанецца. Усё ж і я, ваша дзіця, нічыё ж. Чуйце, мама, не бярыце больш грошаў». Хрысціна паглядзела на яго са здзіўленнем. Вочы хлопца гарэлі такім агнём, якога дагэтуль у іх не бачыла. Голас яго таксама дзіўна перамяніўся. Хацела палаяць яго нават за тое, што без надлежнай павагі азваўся да яе, але апошнія словы яго абудзілі ў ёй шкадобу. «А ты ж чыё дзіця?» – адказала яна. «Вядома ж маё, таксама як і Піліпка. На абодвух вас я працавала, абодвух любіла, толькі што цяпер той бяднейшы? Ты тут, і дзякаваць Богу здаровы, дужы, а ён же слабенькі, недалэга, і шлюць яго туды, дзе жоўтая трасца і такая высыпка, ад якой вушы гніюць і адвальваюцца. Затое, бачыш, сынок, яму і аддала ягоныя грошы, і аддала свае, што на смерць сабе хавала». «Але маіх то ўжо не аддавайце», – паўтарыў Антосік і яшчэ дадаў: «А калі дасце, то вам гэтага да смерці не забуду». «Далі Бог, мама, не забуду». «Не аддам, сыночак, не аддам. Толькі гэтыя ўжо пашлю. Хафіцэр, можа, той згодзіцца, выдасць дэкрэт, што Піліпку на зіму ў грынькі прыйдзе». «Ну, добра. Я сам гэтага б вельмі б хацеў», — скончыў супакоены ўжо хлопец і дапамог мацеры замкнуць куфар. Усё гэта адбывалася ў чэрвені падчас сенакосу, аборвання бульбы, праполкі лёну і пшаніцы. А цяпер у жніўні Юрка зноў прыбег да бацькоўскага дому, але бацькі ў хаце не было. Улянка сказала яму, што старэйшы брат арэ ў полі, а вось бацька пайшоў да дзельскіх пагаварыць пра тую зямлю, якую яны прадаюць, а ён хоча купіць. Хата была бітком набітая снапамі высушанага лёну. Стаялі тут яны на лавах і на падлозе ўздоўж чорных закурэлых сценаў. Дзяўчына, занятая лёнам, паспешна дала брату міску крупніку і кавалак хлеба. Юрка паеў, наплёў сястры розных дзівосаў пра горад, у якім жыў, а потым сарваўся з лавы, выбег з хаты на дарогу і, пасвістваючы, падскокваючы, абрываючы галінкі з дрэў, кідаючы камінчыкі на полі, памчаў у кірунку лясной. Досыць хутка, бо, можа, праз гадзіну вярнуўся да роднай хаты. Вяртаўся ён з іншым настроем. Ногі ледзь перадстаўляў, як быццам бы яму гадоў пад 80. Надзімаў вусны з выразам разгневанасці і пакрыўджанасці. Вочы ў яго распухлі ад плачу, каўнер кашуля быў падзёрты, і адна шчака была апухлая чырвоная, як быццам бы ад аплявухі. Ён усунуўся ў хату, як злодзей, стаў каля дзвярэй, прыклаўшы кулакі да воч, зарумзаў. Шапка звалілася з ягонай галавы, валасы былі ўскудлачаныя. Улянка, якая паліла ў печы, убачыўшы брата такім, крыкнула: «А што гэта такое? На хату каго ты падобны? Чаго плачаш? Ці цябе хто набіў?» «Забіла!» – усё яшчэ прыціскаючы кулакі да вачэй, заенчыў хлопчык. «Яна зусім забіла!» Дзяўчына глядзіла яго з галавы да ног. «Хто цябе забіў?» – спыталася яна. «Тая ведзьма з лясной, Бахрэвічыха!» – заенчыў зноў хлопчык. «А чаго ты ў лясной лятаў?» «З лістом ад гаспадара, каб ён так свет не бачыў, як ён мяне туды паслаў!» І хлопчык зноў заплакаў. Дзяўчыне стала шкада брата, і яна раззлавалася на Бахрэвічыху. Сваімі чырвонымі рукамі прыгладзіла ягоныя валасы, спарадкавала каўнер і, пасадзіўшы на лаву дзеля суцяшэння, прынесла яму з каморы дзве жмені сланечнікавых семачак, якія высыпала перад ім на стол. «Ну, еш», – сказала, – «еш, не раві. Бацька зараз прыйдзе, а ты пакуль раскажы мне, як гэта сталася». Яна вярнулася да печы гатаваць вячэру, а Юрка, лушчачы і з'ядаючы смачныя зярняткі, паволі супакоіўся, пачаў спачатку жаласлівым, а потым ужо весялейшым голасам расказваць сястры, як усё было. А было гэта так. У малой гасцёўні Бахрэвічаў дзве паненкі сядзелі, як звычайна, ля двух вокнаў. Паколькі ў той дзень аніякіх гасцей не чакалі, то яны не прышпілілі сабе на галовы валікі, а на таліі не прывязалі турнюры. Тоўстыя прыгожыя косы ападалі на белыя блузкі, аздобленыя вышыўкай і карункамі сваёй работы. Як звычайна, седзячы ля акна, паводле выразу маці, калупаліся. Руза паднаўляла фальбоны, буфы на святочнай сукенцы, а корольця вельмі старанна абшывала нейкую яркую стужку бліскучымі пацеркамі. І сапраўды трэба было яркае адзенне, каб ажывіць трошкі прывялую, бледнаватую апошнія месяцы скуру дзяўчыны. Яна зусім была на сябе непадобная. Свежасць, як і радасць, зніклі з яе твару. Яе вочы з сінімі кругамі мелі часам выраз вялікага смутку, а часам увогуле напаўняліся слязамі. Корольца ўздыхала, ловячы іголкай рассыпанае на пастале пацеркі. Тоўстенькая, румяная, як і раней, Рузя часам пазірала скоса на сястру і думала: «От, узяў і кінуў, дурыў-дурыў і кінуў. А корольця такая дурная, што перажывае па ім. Я б ужо даўно ў вочы яму плюнула і не азірнулася», – падумала Рузя. І раптам кароль, зазірнуўшы ў акно, зачырванілася і саскочыла з крэсла. Сумныя вочы яе бліснулі радасцю. Яна ўбачыла Юрку, што стаяў над плотам сярод зараснікаў акацыі барбарысу, што ўтваралі на дзядзінцы дзве густыя цяністыя клумбы. Ён стаяў у ценю акацыі, бэзу і барбарысу на тым самым месцы, дзе ў той сакавіцкі вечар Хрысціна чакала Бахрэвіча, каб прасіць у яго рады для няшчаснага Піліпкі. А Юрка, таксама як і яна, не спускаў вачэй з вокнаў дома, толькі што вочы малога распусніка блішчалі свавольна і нахабна. За 2 гады службы ў Капроўскага Юрка многаму навучыўся. Цудоўна разумеў значэнне свайго пасланніцтва і, гледзячы ў вокны аканомскага дома, падміргваў ім, пацешна крыўляўся і рукавом швэдара закрываў свой насмешлівы рот. Корольца яго добра ведала, як ведала і тое, дзе ён цяпер служыць. Таму, бачыўшы яго праз акно, яна раптоўна зачырванелася, радасна бліснула вачамі, і як страла вылецела на дзядзінец. Выбегла з пакою Рузя, але не на дзядзінец, а ў парабкоўскую хату, што знаходзілася на другім баку дома. «Мама! Мама!» – клікнула Рузя прыцішаным голасам. «Калі мама хоча адкрыць корольціну таямніцу, ідзіце зараз на дзядзінец. Там лякайчук кузена Людвіка да яе прыйшоў». У парабкоўскай хаце дзве дзеўкі білі масла і ціснулі сыры. Бахрывічыха уласнымі рукамі секла траву для свіней. Пачуўшы паспешлівы шэпт дачкі, у якой гарэлі вочы ад цікаўнасці, яна кінула на зямлю жалезны сякач і пабегла да дзвярэй. «Гэта Рузя спрытная дзяўчына. Заўсёды дазнаецца пра што-небудзь пра бацьку, сястру ці парбкаў і мігам мацеры данясе. Корольца дык ніколі не была здатная на такія рэчы. Толькі румзаць умее. Ось зараз. Чытай нейкі ліст, а слёзы як боб на паперу падаюць». Так падумала Бахрэвічыха. У Бахрэвічыхі, што глядзела здалёку на бледны твар дачкі, пад якім з-пад спушчаных павек каціліся слёзы, сэрца раптам сціснулася ад жалю і трывогі. Але як заўсёды далікатныя і трывожныя пачуцці выклікалі ў яе прыліў крыві да твару і невытлумачальную злосць. Яна выглядала проста страшнай, калі на дыбачках асцярожна абыходзіла зялёную клумбу, каб падкрасціся да корольцы Юркі ззаду і ўрэшце раскрыць тую таямніцу, якая вось ужо некалькі месяцаў стрэмкай сядзела ў яе сэрцы. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.